Açık Radyo Haber. İyi akşamlar, saat 18. Açık Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı bülteni sunuyoruz. Ben Gözde İlgin. Genelkurmay Başkanlığı'nın Erzurum'daki Ergenekon soruşturmasının bir numaralı şüphelisi olan eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'le ilgili rapor hazırladığı ortaya çıktı. İddialara göre raporda Orgeneral Berk hakkındaki 6 iddia ve suçlamada Berk'in suçsuz olduğu belirtiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi Hrant Dink ile ilgili dosyalarda mahkum etti. Mahkeme Türkiye'nin Dink cinayetini önlemediği ve cinayetten sonra etkili soruşturma yapmadığı için yaşam hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Ayrıca Dink'e 301. maddeden verilen ceza ile ilgili de Türkiye'nin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmedildi. Demokratik Toplum Kongresi hafta sonu yapılan toplantıda alınan kararları açıkladı. Açıklamayı yapan kongre eş başkanı Ahmet Türk, operasyonların durmasını istedi ve konuyla ilgili İmralı ve Kandil'e giderek taraflarla görüşeceklerini aktardı. Kongreden anayasa referandumunda BDP'nin boykot kararını da destekleme kararı çıktı. Pakistan'da sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 2000'i geçti. Yaklaşık 40 milyon kişi de evsiz kaldı. Pakistan Afet Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ülkeye getirilen yardımlar, karayolları, havaalanları ve demir yollarının selden zarar görmesi nedeniyle afetzedelere güçlükle ulaştırılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında PKK'ya katılan birine para yardımında bulunduğu iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Baydemir savcılıkta verdiği ifadesinde iddiaları yalanladı. İstanbul'da bu gece hava az bulutlu, beklenen en düşük sıcaklık 24 derece. Açık Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı bülteni sunduk. Bir sonraki bültenimiz saat 19'da.